राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2057 12 जुलाई सन 2000 साय लगभग 5:30 बजे रतनगढ़। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। जन्म गए मरो मर गए जन्म और जन्म गए मरो मर गए। गोल चक्र का क्या अंत है? लंबा रास्ता हो तो अंत भी आ जाता है। कोलू का बैल होता है, गाड़ी का बैल उम्र में चलता है। अरे वहां का वही ना, वहां का वही रहता है, उम्र में चलता है। कायल गया आंख बंडी हुई आंखें बंडी ये समझ नहीं सकता हमें कहां जाना है। इसी तरह भाई आंखें बंधी हुई है और सावधानी के लिए ये चेतना है, सावधानी के लिए ये उपाय है जो सत्संग है, सत्शास्त्र है, सद्विवेक है, विचार है। इससे भी आदमी को रास्ता मिलता है क्या करना चाहिए क्या निर्णय होगा। इन बातों का विचार करने से रास्ता मिलता है। मनुष्य में विवेक शक्ति एक विलक्षण है। वो विवेक शक्ति वैसी दूसरी जगह नहीं है। ऐसे मात्र पशु पक्षियों में सब में विवेक है, परंतु खाने पीने का निर्वाह करने का ये है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति करना, सदा के लिए सुख हो जाना, सदा के दुख दुखों का सर्वथा अंत कर देना, ये शक्ति और जगह नहीं है। देवताओं के शरीर विलक्षण है। हमारा शरीर है वो पृथ्वी तत्व प्रधान है। पांचों तत्व होते हुए पृथ्वी प्रधान है, उनमें पांचों तत्व होते हुए तेजस तत्व प्रधान है। इस वास्ते में सबके सामने आते नहीं, इस वास्ते उनका शरीर पृथ्वी से स्पर्श नहीं करता। वे चलते हैं तो पृथ्वी पर हम चलते क्यों चलते नहीं है, बैठते हैं तो हम जितने बैठे पृथ्वी पर जैसे नहीं बैठते हैं। उनकी छाया नहीं होती है जैसे हमारी होती है, ऐसे क्यों पृथ्वी के कारण छाया पड़ती है। तेजस तत्व का प्रधानता थोड़ी होने से पृथ्वी का दर्पण होता है, दर्पण की भी छाया बहुत कम पड़ती है। विश्वास से उनका शरीर दिव्य है, पलका झापती नहीं है, जो पलक रहती है ऐसी, ऐसे शरीर का दिव्य है। हमारे शरीरों से उनको दुर्गंध आती है, जैसे सूअर बेले से भरा हुआ हो। हम लोग देखते हैं तो छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि उनको दूर से दुर्गंध आती है। ऐसे हम लोगों इन शरीरों से देवताओं को दुर्गंध आती है, वे छोड़ना नहीं चाहते। ऐसा मलिन हमारा शरीर, उनका शरीर बड़ा दिव्य है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार जो मनुष्य है वो देवता हो रही है। इस वास्ते दुर्लभ हो मानस हो देव हो लगभा सुदुर्लभ मेदम बहु संभवान थे दुर्लभ साधु सुलभ गरीबावा ये दुर्लभ है। आज शंकराचार्य के दुर्लभ तय नहीं बैठक दैवा नुग्रह है तुम भगवान की कृपा से बनता है दैवा तीन में मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुषों से पहले मनुष्य शरीर दुर्लभ और मनुष्य शरीर मिलने पर मेरा कल्याण हो जाए ऐसी जागृति हरेक के शरीर में नहीं होती। तो पहला मनुष्य शरीर दुर्लभ दूसरी मेरा कल्याण हो जाए ये जागृति ये दुर्लभ और उसमें भी अगाड़ी तत्व को जानने वाले महात्माओं का संग मिलना दुर्लभ और देह दुर्लभ सब मिल जाए तो फिर मुक्ति सुलभ हो जाती है। गीता ने कहा अनन्य चेता श्रोतम यो मान स्मृति नित्य तस्म सुलभ पार्थ नित्य योग योगी न नित्य युक्त योगी के लिए मेरी प्राप्ति सुलभ होती है। तो ये सब संयोग मिलने पर परमात्मा सुलभ हो जाते हैं। परमात्मा सुलभ होते हैं परंतु परमात्मा को जानने वाले संत दुर्लभ होते हैं। गीता में लिखा है चार प्रकार के भक्त होते हैं तेषां नित्यं नित्यं स महात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्वम ऐसा ज्ञानवान माम प्रपद्यते स महात्मा सुदुर्लभ ऐसे महात्मा को सुदुर्लभ बताया है। और अनन्य चेता सतम योगा स्मृति तिशा तसे हम सुलभ उसलिए मैं सुलभ हूं। भगवान ने अपने को सुलभ बताया है महात्मा को दुर्लभ बताया है। इस वास्ते दुर्लभ बताई जिससे दुर्लभ मनुष्य ही दुर्लभ और मनुष्य शरीर के बाद में मोक्षा मेरा कल्याण हो जाए ये भावना दुर्लभ और ये भावना होने पर भी उस तत्व को जानने वाले साक्षात परमात्मा को अनुभव करने वाले ऐसे बात और दुर्लभ मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष संशय दुर्लभ त्रय वेतत ये तो त्रय दुर्लभ भाई दुर्लभ है जी। तो जब सत्संग मिल जाए अपने से जा जाए वैसे अनुभवी महात्मा न भी मिले परंतु हम नकल से असल बनी पारमार्थिक बातों के लिए हम लालायित तो होते हैं इच्छा करते हैं उसकी चर्चा करते हैं चर्चा में लगते हैं तो इस मार्ग में हम चल रहे इस मार्ग में महात्मा भी मिल जाएगी कसी ऐसी बात में चलते रहे तो इस वास्ते सज्जनों से बड़े प्रेम से आदर से आप लोगों की सेवा में कहा जाता है कि आज का आनंद ये जो शुरू हो रहा है ये सत्संग दुर्लभ है। आप राग द्वेष में न फंस करके तत्परता से इसमें लग जाए भाइयों से बहनों से विशेषता से कहना है विशेष आग्रह है कि आप इसमें लगो आपको लाभ होगा जरूर वो अपनी भक्ति के अनुसार अपनी लगन के अनुसार होगा कोई किसी को ज्यादा होगा किसी को कम होगा परंतु होगा लाभ इसमें संदेह नहीं है सबको लाभ होगा। इस वास्ते तत्परता से इसमें लगे रहो हरि से लागे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई परमात्मा से लगे रहो तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी बना कहते बिगड़ी जन्म अनेक की अनेक जन्मों की बिगड़ी बात है बिगड़ी हुई थोड़ी छोटी नहीं है बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज सुन जाए आज आज आज भी अभी अभी तत्काल बिगड़ी जन्म अनेक की बिगड़ी और सुधरे अब ही आज आज अभी सुधरते आए। होए राम को नाम जपो, सबसे पहले तो भगवान का हो जा। ये हो जाना नई बात नहीं है, ये बात केवल पहचानने की, हम सब भगवान के हैं, ईश्वर अंश जीव विलासि। आज सुबह ही बताया था ये, और सदाई कहने का विचार है कि आप हम सब भगवान के हैं, ये भूल गए, संसार के हैं ऐसा मान लिया। संसार गम नहीं है, संसार हरदम चलने फिरने वाला ही संसार है। अनंत ब्रह्मांड का जो संसार है, उस संसार में अपनी चीज तिल मिलती नहीं है, तिल भी जितनी भी नहीं है, तिल जितनी भी नहीं है। ये सब नाशवान है, गुणा गुणे सुवर्तन थे, इंद्रिया इंद्रिया थे सुवर्तन थे, ब्रह्मण्याधाय कर्म है, संग तत्व को भी है, ये सब ही अब गुण गुण मर रहे हैं। प्रगति तेज कर्मानी क्रियमानी सर्वसा प्रगति कुल समूढ़ते गुण समूह, तो गुणों में गुण बरत रहे हैं, पर गुणातीत जो तत्व है वो मनुष्य को प्राप्त होता है, उसका अधिकारी मनुष्य बनाया गया है। और आप मनुष्य बने हुए हैं, बहना माता है वे भी मनुष्य है, पुरुष है वे भी मनुष्य है, मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है। इनमें भी कई कई मनुष्यों में स्त्रियों को अधिकारी नहीं मानते, परंतु हमारा धर्मशास्त्र हमारी भगवद गीता ये बरोबर अधिकारी बहती है। अभिचे सुदुराचार हो दुराचारी से दुराचारी ये भी सुपाप ने स्त्रियो वेश्या सुदास देवी अन्न करा देने किम पूर्व ब्राह्मण पुण्य भगता राजता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और पाप योनि और दुराचारी स्त्रियों ही सब स्त्रियों ये सब के सब परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है। सात बताए, चार तो वर्ण है, एक स्त्रियों पास है, एक दुराचारी छह हुए और एक पाप योनि पूरे गिरा तो हूं अंध फिर दिल पुरनी परीक्षा पाप योनि पुराने पाप किए उनके चार जन्म हुए और वो अभी दुराचारी करे पाप करते नए वे दुराचारी। ये दो और है, ये पांच ये है, सात अधिकारी बताए नौ अध्याय में, तो सबके सब हम परमात्मा में प्राप्ति के अधिकारी है। ब्राह्मण और क्षत्रिय विशेष बताए क्यों बोले ब्राह्मण पुण्य पवित्र और ब्राह्मण भक्त राजर्ष या राजा ऋषि होते हुए ये भक्त तो राजा ऋषि राजा क्षत्रिय जन्म ऊंचा और ऋषि है ये ब्राह्मण है और पवित्र आचरण वाले हैं तो दोनों चीजें ठीक है, अच्छे आचरण है और अच्छे कुल में जन्म है और पाप योनि वाले भी परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। तो हम लोगों को जो अधिकार मिला है वो देवताओं को नहीं मिला है, इतना बड़ा अधिकार मिला है। आप जरा ध्यान दें बातों पर, विशेष ध्यान दें और इसमें तत्परता से लग जाए। सीधी सीधी बात है, सर राम राम राम राम राम राम राम राम, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। अच्युत स्मृति बात रे ये सर स्वर्ण मात्र धर्म संसार बंधना दिमचरे, याद करने मात्र से जन्म बंधन से सूट जाता है। ऐसा भगवान का स्वर्ण है, याद करना याद करना, केवल भगवान को याद करना और कोई परिश्रम नहीं है इसमें, केवल याद करना भगवान को याद करना बस। क्योंकि आप परमात्मा के खास अंश है, जीव मात्र जितने जीव है स्थावर जंगम सब के सब उद्भिज जायज स्वेद अंडज सब के सब जीव, पाप ये भी शिव पाप योजना हस्यो वेश ते भी आंति परांग गति में परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस बात से सज्जनो सच्ची बात है, परमात्मा की प्राप्ति आप अधिकारी है। इस वास्ते आप उत्साह रखो मन में, उत्साह उम्मीद मान रखो। उत्साही उत्साही आदमी के लिए कठिन काम भी शुरू हो जाता है, और हिम्मत हार देने से शुरू काम भी कठिन हो जाता है। और तो ये तो अपना अपनी चीज है, परमात्मा की प्राप्ति करना संसारी तरह नहीं है। संसारी तो पहले काम करे, उनके संस्कार बने, तब प्रारब्ध होता है, तो मिलती है चीज। और परमात्मा की चीज की प्राप्ति हेतु नहीं है, वो तो स्वयं अपनी है, नया काम है। जिस चाहना जो चाहे उसको मिलता है, क्योंकि ये सबकी चीज है, सबकी है, किसी एक की है, दूसरी ऐसा नहीं है। सबके सब अधिकारी है, सबको प्राप्ति होती है इसकी, ऐसी चीज है। इस वास्ते बड़े उत्साह से तत्परता से इसमें लग जाए, प्राप्ति होगी, और इनसे बिना बड़ी हानि होगी, नुकसान होगा। आप ध्यान दें, और अभी मौका मिला है, आज से ये शुरू हुआ है मौका। हरदम भगवान को याद करो, हे नाथ आप भूले नहीं। एक खास बात है, खास और स्मृति मात्र है, याद मात्र से, याद मात्र से, केवल याद मात्र से सांसारिक पदार्थ प्राप्त होते हैं, उनमें रुचि भी हो और याद भी रखा जाए और काम भी किया जाए, काम धंधा ये किया जाए, और फिर प्राप्त संबंध हो तो प्राप्त होता है, नहीं तो उल्टा नुकसान हो जाता है। और इसे नुकसान होता ही नहीं, इसमें प्राप्त का संबंध ही नहीं। ये तो नई बात है आपकी हमारी, मनुष्य बात उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। देखो दूसरी जोड़ियां तो क्रमशः आप से आप प्राप्त होती है, फिर तो सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबू करी करुणा नर दे ही देत ईश बिन हेतु समय। बिना हेतु स्नेह करने वाले परमात्मा कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं, वो मनुष्य शरीर भाइयों को बैठा है, बहनों को मिला है, बहनों को भी वो शरीर मिला है, भाइयों को भी वो शरीर मिला है। मनुष्य शरीर है भगवान की कृपा से मिला है। इस वास्ते तत्परता से बहन भाइयों से कह रहा है, आप भगवान में लग जाओ, दूसरी बातें आप उन पर विचार मत करो। ये 2 महीनों का अवसर है, ये बार बार नहीं मिलता। इस वर्ष भी विशेष महात्माओं के संतों की कृपा से ये मौका मिला है, मिलना बड़ा कठिन काम है, सीधी बात नहीं है। जब चीज मिल जाती है तो उसकी कठिनता का अनुभव नहीं होता। मनुष्य मिल गया, अब क्या कठिन है मालूम है? एक अंगुली तले जाए, वो रबड़ के बनाई जाए तो ऐसी नहीं होती, ऐसी नहीं, इस तरह की नहीं होगी, मिलेगी नहीं है। हाथ कट जाए तो क्या मिल जाएगा हाथ? तो पूरा शरीर चला जाए तो शरीर मिल जाएगा? संभव नहीं है। इस वास्ते भगवान की कृपा से शरीर मिल गया है तो अपने को विशेष चेष्टा करनी चाहिए। अगर नहीं करोगे तो आप बताओ कब करोगे, कौन से शरीर प्राप्त करके करोगे, कौन से लोक में जाकर करोगे, भूलोक भोलोक मारलोक जनलोक तपलोक सब लोग उभगे महातर पाताल। 14 भुवन में कोई ऐसी जगह चीज है मनुष्य शरीर के समान कोई चीज नहीं है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। इस वास्ते भगवान क्रम से सब लोग जुड़े होते हुए भी भगवान बीच में मनुष्य शरीर देते हैं। कबो कई करुणा नर दे ही देत ईश बिन हेतु से नहीं। बिना हेतु कृपा करने वाले भगवान कृपालु अपनी कृपा करके मनुष्य देते हैं। ये तो कृपालु स्वभाव है और ये कृपा करते डबल कृपा है, दुगुनी कृपा है। भगवान की कृपा भी दुगुनी है, दुगुनी कृपा से मनुष्य मिला है, ऐसा मौका मिला है। इस वास्ते रात और दिन सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, तत्परता से उत्साह से लग जाओ। मौका बार बार नहीं मिलेगा, निश्चित बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम ठोस बात है, असली बात है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ये मिलेगा नहीं मौका। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, बहुत लोगों को आने की भी उम्मीद है, आपने जगह भी अच्छी लगाई है, सब ठीक बात है। अब सच्चे हृदय से लग जाओ, माता बहनों से भाइयों से कहना है कि भगवान के चप्पे लग जाओ। बोलो मत, कम बोलो, संसार के व्यवहार में कम पढ़ो, राग द्वेष मत जाओ। ये याद रखो, दो महीने का मौका है, दो महीनों का मौका है, इस मौके को जाने मत दो, चूकने मत दो। पता नहीं है, शरीरों का भरोसा नहीं है। कलकत्ते में सत्संग में एक माई मई सत्संग में ससंग में क्या भरोसा कब से चला जाए। मरने की रीति ऐसी है, गर्भ में जब आप प्राणी आता है, महीने का दो महीने का, तीन महीना, चार महीना, कब गर्भपात हो जाए और जन्मता ही मर जाए, मर गई जन्म है, मर गई जन्म जाए, एक दिन का, दो दिन का, चार दिन का, महीनों का, वर्षों का, सौ वर्षों तक मरने की बात हरदम सभीयों के लिए खुली है, मौत सबके लिए खुली है। नजर कब हो जाए, ये मृत्यु लोक है, आप जानते हो ना, इस लोक का नाम मृत्यु लोक है, मौत ही मौत है, मृत्यु संसार सागरात। गीता के बारहवें अध्याय में मृत्यु संसार सागरात, संसार सागर है, इसमें मौत ही मौत भरी है, मौत ही मौत। तो इस वास्ते क्या धन कब जाना पड़े, मारे काल अचानक से बैठेंगे, वो एक घड़ी की बना के ढेरी, ऐसा खर्चा मामला है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान के नाम का जप करो, भाई बहनों से बोलो को बात मत करो, निरंतर बातों में समय मत करो, घर का धंधा करो और भगवान का भजन करो। तस्मात सर्वेषु कार्येषु मां मनुस्मरण युद्ध च, सब समय भगवान का स्मरण करो और युद्ध भी करो। अर्जुन के सामने युद्ध था, आपके सामने घर का काम है, तो भगवान का स्मरण तो हरदम। तस्मात सर्वेषु कार्येषु, युद्ध के लिए नहीं है, भगवान के स्मरण के लिए सर्वेषु कार्येषु है। युद्ध समय में करे, सब समय में करेगा, रात दिन युद्ध करेगा नहीं हो सकता, वो समय से हो रहा होगा। ऐसे धंध का समय समय पर भगवान का स्मरण सर्वेषु कार्येषु मां मनुस्मरण, सब समय में भगवान का स्मरण करो। भगवान का स्मरण करने के लिए ही मानव शरीर मिला है। मानव शरीर का मतलब क्या है, मानव शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है और भगवान के सिवाय दूसरा कोई आपके साथ रहने वाला है, बस है नहीं। आप सोचो, आप विचार करो, मैं एक बात कहता हूं उस पर ध्यान दो, आपके साथ रहने वाला कौन है, क्या शरीर साथ रहेगा, क्या रुपये साथ रहेंगे, क्या घर साथ रहेगा, क्या मकान साथ रहेंगे, क्या विद्या साथ रहेगी, क्या पद साथ रहेगा, क्या अधिकार साथ रहेगा, क्या योग्यता साथ रहेगी, क्या साथ रहेगा। साथ अर्धम भगवान देते हैं, सर्वश्रेष्ठ हम विभीषण निविष्ट, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से दृष्टि, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से दृष्टि, सबके हृदय भगवान रहते हैं, हरदम रहते हैं, हरदम का साथी दूसरा बनेगा नहीं। भगवान के जैसा साथी मिलेगा नहीं। अब खूब शास्त्रों को पढ़ो, देखो, खूब सोचो, विचार करो, ऐसा कोई साथी मिलेगा नहीं। वो भगवान हमारे साथ में, हम याद करें न करें, पहचाने न पहचाने, जाने न जाने, ये बात अलग है, परंतु परमात्मा हमारे को छोड़ते नहीं, हमारे साथ रहते हैं, सर्वदा हरदम हमारे साथ भगवान रहते हैं। संतों की वाणी में मैंने पढ़ा है कि सदा साथ रहने वाला है ही नहीं कोई। आप विचार करो, इतने बैठे विचार करो, आपके साथ सदा साथ रहने वाला कौन है? भगवान को याद करना है, भगवान के साथ अपनापन करना है। नारायण वृंदराज पुरुष हूं बैज कर पहचान, उन पहचान जल्दी करो, उनके समान साथी बोलिए। जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, जन्म से साथ में, हर एक शरीर में साथ में रहता है। जितने चार खानी है, 84 लाख जोड़ी है, उन सब में ही भगवान रहते हैं। सब सर्वशिष्ठ अपनी जिंदगी में भगवान कहते हैं, सबके हृदय में भगवान रहते हैं। भगवान के समान साथी कोई मिलेगा नहीं, कहीं भी जाओ आप, वो सदा साथ में, उस नीच योनि में कहीं भी जाओ, भगवान साथ में। अरे उनसे पहचान करने का मौका इन मनुष्य में, और से उनके पहचान मौका नहीं है। उनमें विवेक शक्ति जो मनुष्य शरीर में दी गई है, वो विवेक शक्ति देवताओं में नहीं है, क्योंकि वे भोगी है, वे भोगी नहीं है। सुख का भोग करना हो तो देवता हो जाओ, भोगी नहीं है, भोगी नहीं। अपने भी यहाँ जितने धनी आदमी है बहुत ज्यादा, वे धनी आदमी भगवान में लगते नहीं, लग जाए तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाए, परंतु रहते ही नहीं भोगों के अगाड़ी, संग्रह करना भोग भोगना इसके अगाड़ी समय नहीं मिलता। परमात्मा की प्राप्ति के लिए समय नहीं है, वक्त नहीं मिलता। ये बातें हमने देखी है कलकत्ते आदि में, जो साधारण आदमी थे वे सत्संग करते थे, और वे कहते थे, स्वयं कहते थे, बंशीलाल जी स्वयं कहते थे कि इनके इतना पैसा है, पीने तो खावे तो खत्म नहीं होगा, फिर भी सत्संग में नहीं आते। और वे खुद जब उनके पैसा ज्यादा हो गया पैदा, तो सत्संग आना बंद हो गया। फिर सत्संग छोड़ते नहीं थे, लिखते थे और बड़े प्रेम से आदर से सत्संग करते थे। उपकार करने का बड़ा स्वभाव था। रात्रि में जब लोग सो जाते तो बाजार में सब जगह उभारे पड़े पड़े से हमारे ऐसे आदमियों को बोरा लेकर उनको देते, बड़े उत्साह से सेवा करते थे। मगर पैसा अधिक हुआ वो सत्संग नहीं हुआ, मैंने देखा अपनी आंखों से देखा है। इस बात से सज्जनों, ये जो साधारण स्थिति है ये बड़ी ही नामी है। अपना खाते कमाते, कर्जा भी अच्छा नहीं है और संग्रह भी अच्छा नहीं है। कर्जे से भी आदमी के चिंता लग जाती है और पैसा पास होने से अभिमान आ जाता है। साधारण स्थिति रहने वाले ये आप लोग जितने हैं ये बड़े भाग्यशाली हैं, परमात्मा का भजन कर सकते हैं आप। न कर्जे की इतनी चिंता है, न को पास में धन है, न भोगों की सामग्री है, तो आपको अवसर मिला है बहुत सुंदर। इस वास्ते हरदम तत्परता से भगवान में सच्चे हृदय से लगे रहो बस, और लाभ होगा इसमें संदेह की बात नहीं है। संसार में काम करने वाले सदा लाभ लेते हो हाथ ही बात नहीं है। लखपति करोड़पति अरबपति भी व्यापार करते, नफा होता नुकसान दोनों बातें होती, नफा और नुकसान दोनों बातें होती है। और पारमार्थिक रस्ते में नफा ही नफा है, नुकसान होता ही नहीं। मानवीय शरीर का मतलब क्या है? कि परमात्मा की प्राप्ति करना। कब कई करुणा न दे ही देत इस बिन हेतु समय ही बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु मनुष्य ही देते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो मनुष्य ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। जैसे रसोई में जाकर बैठते हैं तो भोजन करना ही वहां काम है, क्या धंधा करने जाते हैं भोजन करने के लिए। ऐसे असली असली खुराक मिलती है मनुष्य शरीर में, जिसे आप सदा के लिए तृप्त हो जाए। जैसे भोजन से तृप्त होता है थोड़ी देर के लिए, और मनुष्य शरीर में भजन किया जाए तो सदा के लिए कल्याण हो जाए, सदा के लिए तृप्ति हो जाए। ऐसा समय मिला, ऐसा समय अवसर मिला है। इस अवसर में आकर के अगर अपना कल्याण नहीं किया तो कब करोगे? आप मनुष्य शरीर में नहीं करोगे तो कब करोगे? आपने पूछा जाए कब कब करोगे? कौन सा समय आएगा, कौन सी जोड़ी आएगी जिसमें आप भजन करोगे? और अभी अभी नहीं करते कब करोगे? पता है, पता है नहीं संसार में। ये मृत्यु संसार सागर है, मौत का सागर है, संसार मौत ही मौत भरी हुई, हरदम मर रहे सब प्राणी। ध्यान दो, बात बताओ ये बढ़िया। आपकी जितनी जितनी उम्र आ गई है उतने उतनी उम्र आपकी खत्म हो गई। आप मन में समझते हम जी रहे हैं, झूठी बात है। मर रहे हैं, मर रहे हैं, हरदम मर रहे हैं। जितने जिस वो वर्ष आ गए उतने वर्ष आप मर गए। शब्द ये करवा है, मरने का शब्द अच्छा नहीं, लोग थूक मुंह से मरने की बात कह रही। थूको सीखो वो तो मौत आई गई। जितने वर्ष आगे हैं अपनी उम्र में से खर्च हुए हैं। 20 वर्ष जिसको आए हैं वो 20 वर्ष आपकी जितनी उम्र है जीने की उनमें से खर्च हुआ है। 20 वर्ष उम्र की आपकी कम हो गई। अरे 5 वर्ष का बालक हो गया तो 5 वर्ष खत्म हो गए, और 50 वर्ष की उम्र हुई तो आपकी उम्र में से 50 वर्ष खर्च हो चुका है। 50 वर्ष कम हो गया, कम हो गया, कम जीने का, आपके जीने का समय कम हो गया। 70 वर्ष हो गया, 70 वर्ष कम हो गया। अब 2-4 वर्ष कितने वर्ष है पता है नहीं, परंतु कम हो गया इसमें आप बिल्कुल पता है। जन्म के बाद में जितने वर्ष आपको आए हैं वो आपकी उम्र में से खर्च हुए हैं। ये मुफ्त में नहीं मिला है। आपकी असली उम्र है सीतादन जीने की, उन जीने की उम्र में से ही खर्च हुआ है। उतना तो खर्च हो गया, अब राग की तरह पता है नहीं, परंतु इतने खर्च हो गया जिन्हें खूब पता अच्छी तरह से, सबको पता ठीक तरह से। उतना तो जीना आपका कमल कमती हो गया, इतना जीना में अब नहीं मिलेगा। जन्म से लेकर आज तक जितने वर्ष आपको आए वो वर्ष आपके खत्म हो चुके हैं। आपकी खास उम्र में से खर्च हुआ है ये मुफ्त में नहीं है। आपकी उम्र में से खर्च हुआ है, हरदम ही जो जीने की व्यवस्था है उसमें से खर्च हुए हैं। इस वास्ते भाइयों बहनों सावधानी के साथ जो बसा हुआ समय सब भगवान में लगाओ। आपके लिए दो काम खास है, और ध्यान देकर सुनना, कान लगा कर सुनना। दो काम खास है, एक भगवान का याद करना और एक दूसरे सेवा जीवों की सेवा करना। दो काम के बिना मनुष्य शरीर की सार्थकता नहीं है। मनुष्य धर्म सार्थक तभी होगा जब दूसरों की सेवा करोगे, अपाहिज होगी, अरक्षित होगी, अंगहीन होगी, बीमार होगी, बूढ़ होगी, बालकों की, परमात्मा में लगे हुए संत महात्मा है उनकी ये सेवा के लिए एक तो मौका ये है, एक भजन करने का, एक भगवान को याद करने का, ये दो बातों के लिए जितना समय लगेगा वो आपका सार्थक है। यार भोगों में जितना लगता है, संग्रह में लगता है, ये दिल तक समय आप बचाता है। दिलवा के लिए काम करने की मना मैं नहीं करता हूं, परंतु केवल भोगों के लिए ही भोग रहे हैं और केवल संग्रह करने के लिए रात दिन करते हैं, बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। उनमें बात की होश नहीं है, ये बेहोश में चले गए हैं, पता नहीं है क्या कर रहे हो आप। जितना समझ आपका आज दिन चला गया, जितने वर्ष आ गए, उतनी आपकी असली पूंजी खर्च हो चुकी, बाकी रही है वो आपको जीव जीने में मिल रही है। इतनी पूंजी खर्च हुई, और खर्च हो गई ऐसा नहीं है, वो खर्च हो रहा है। आप सत्संग करो तो खर्च होता है, सत्संग नहीं करो तो खर्च होता है, नींद लाओ तो खर्च होता है, अच्छा काम करो खर्च होता है, बुरा काम करो पाप करो तो आपका समय तो खर्च होता ही है। चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो, चाहे शुभ करो, चाहे अशुभ करो, उम्र तो खत्म होती है भाई, ये तो खर्च हो ही नहीं है। तो भाई अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो। समय कीमती है, जिस समय को खर्च करने से भगवान मिल जाए, मन शरीर सही रहे, इस समय से भगवान मिल जाए, वो समय खर्च हो रहा है, वो समय जा रहा है बड़ा तेजी से, मौत आ रही है बड़ी तेजी से। इस वास्ते हर समय राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, समय खाली मत जाने दो। सहानि तद्म छिद्रम साचार मूर्ता यद मुहूर्तम क्षण मापी वासुदेव में चिंतित। जिस क्षण में मुहूर्त में भगवान का चिंतन नहीं होता वो हानि है। सहानि तद्म छिद्रम बड़ी गलती है। अंध मूर्खता, अंधता है, मूर्ख बना है, मूर्खता है, महान मूर्खता। याद क्षण भी वासुदेव न चिंत, भगवान का याद नहीं गया। भगवान के भजन के लिए समय मिला उसको निरर्थक खो दिया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस वास्ते भाइयों बहनों हरदम साथ में रहो, जागृत रहो, हरदम जागृति जागृति जागृति, दिल में जागृत रही है, बंदा जागृत रहना, जागृत नहीं, होशियारी सावधानी, सावधानी ही चेतना है, सावधान रहना ही चेतना है, सावधानी ही साधना है, एकदम सावधान रहना ही साधन है। गफलत में बहुत समय चला गया, जा रहा है अभी भी तेजी जा रहा है। ताश खेलते हैं, चौपड़ खेलते हैं, तमाशा करते हैं, आगे सवारी उठाते हैं, हसी दिल निकलते हैं, ते हो गए। कीमती समय जा रहा है, जीने का समय वो खर्च हो रहा है, हरदम खर्च होता है। आप अच्छा काम करेगा, धंधा करे, कुछ करे, कुछ न करे, किसी तरह से ही रहे, पर समय तो खर्च हो रहा है। मौत तो प्रतिक्षण नजीक आ रही है, प्रतिक्षण नजीक आ रही मौत, मौत के दिन नजीक आ गई। जब जन्मे थे जितनी दूर थी वो मृत्यु उतनी दूर नहीं रही है। याद करो, सोचो, जिस समय जन्मे थे उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र आज किसी की नहीं है, किसी की भी नहीं है। सब की सब खर्च हो गई, और खर्च वो उम्र हुई है। आप ये मुद मुंह पर जीवन नहीं मिला है, हिसाब है इसका ठीक तरह से। जीने के दिन आपके जीने के दिन खर्च हुए, मंगलमय दिन खर्च हुए, और महान अनिष्ट दिन जिसको कोई नहीं चाहता वो अनिष्ट दिन आपके नजीक आ रहा है। मरता ही खुशी वाला दिन तो जा रहा है, और मौत का दिन नजीक आ रहा है। जितने वर्ष चले गए उतने हमारी उम्र खत्म हो गई, लंबा किया है उतना नहीं जड़ा है, उसे पता है नहीं, परंतु जितना खर्च होगा उसे पता है। इस वास्ते जिस बाकी बची हुई उम्र भगवान में लगाओ, अब बची हुई उम्र भगवान में लगाओ। जब चेत होता है तो आदमी होश आता है तो पता लगता है, मेरे हाथ में होश नहीं रह जाता है। एक एक मिनट आप देखो तो काफी दूर, बड़ा बड़ा बड़ा मिनट होता है, परंतु जब समय में समाप्त होता है तो उसे पता नहीं लगता है। एक मिनट भी घड़ी को देखो तो एक मिनट लंबा होता है, पर बात करते करते दो चार पांच घंटा हो जाते, देखे बोल दस थोड़ा हुआ, चार पांच घंटा बीत गए, ऐसे जा रहा है। ये समय है, धन है, आप तिजोरी में बंद कर रख सकते हैं, बैंकों में रख सकते हैं, लोकलों में रख सकते हैं, पर जीवन रख सकते हैं क्या? ये रहता नहीं है, ये तो खर्च होता ही है। नींद लो भी खर्च होता है, सावधान भी खर्च होता है, असावधानी भी खर्च होता है, हरदम खर्च होता है। इस वास्ते ऐसी निगाह रखो, एक एक भाई को अपनी उम्र की तरफ ख्याल रखना चाहिए कि जीने का दिन जो प्यारा है वो बीत रहा है, वो दिन जा रहा है, मौत नजीक आ रही है, क्या कर रहे हो? सोचो भाइयों बहनों, जरा विचार करो, जीने के दिन जा रहे हैं, जीवन के दिन खर्च हो रहे हैं, मरने के दिन नजीक आ रहे हैं, मरने का समय नजीक आ रहा है। इस वास्ते अब जो बचा है समय भगवान के वचन में लग जाए। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। पार्श्व बाग में आया है, कोई आदमी आवे तो रुपयों की थैली खोल पैसा दे दो, पर मुंह खोल कर ये समय बर्बाद मत करो, समझे? समय बर्बाद मत करो, अगर रुपये से काम सुन दो बहुत अच्छा है, बड़ा सस्ता काम है, पर जो समय चला जाएगा तो पैसा मिलेगा नहीं। गया वक्त नहीं आवे दूसरी बारी आरे, भजन करो नर नारी आरे, गया वक्त नहीं आवे दूसरी बारी, दो बार वक्त नहीं आता, क्या अभी बालिक अवस्था आवेगी, अब खेलने की अवस्था आवेगी? वो अवस्था नहीं आवेगी, वो चली गई चली गई चली ही गई, वो तो समय नष्ट हो गया, हो गया हो ही गया, वो हानि हो गई, वो हानि हरदम हो रही है, हरदम श्वास जा रहे हैं, जे जे श्वास जाते हैं, एक एक श्वास जात लाख लाख हीरा को, लाख लाख हीरा को जा रहे हैं। इस वास्ते बड़ी सावधानी से बड़ा समय राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान में रखो। तुलसी सोई नर चतुर है, तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लौली वो चतुर है, और पर धन पर अनगन को भेषा भी परवीन, भेषा होती है जिसे आसन खराब है, पर धन पर नाम तुझे मन को लेवे लेवे भेषा भी परवीन। आप भी दूसरों का धन दूसरों का मन हार करने में अगर शेष हो गए तो वेश्या की पदवी मिल जाएगी, आप भी वेश्या बनी हो गए। समझ में थर चला गया धन के लिए, मन दूसरों का मन हरने पर धन पर मन हरने को वेश्या भी बनवी। ये मैं आपकी बहादुरी नहीं है, आपकी बहादुरी भगवान में लगने में है, भगवान में लगा दिया समय मेरा, जितना समय भगवान में लगाया, जितना सत्संग में लगाया, सत्सातों को पढ़ने में लगाया, भगवान के चित्र में लगाया, दीन दुखियों की सेवा में लगाया, वो समय हो गया सार्थक, और मेरा निरर्थक खर्च हो गया, निरर्थक खर्च हो गया, देखते देखते खर्च हो गया। अरे खर्च पूरा होने पर उसी क्षण में अपने उसी क्षण फिर रह सको, ये आपकी बात नहीं है, किसी बलवान से बलवान के भी हाथ में बात नहीं है, समय पूरा कर चुका पर उसी क्षण मरना पड़ेगा। वो खर्च हो रहा है, हरदम खर्च हो रहा है। आपकी जीने की जो पूंजी है वो पूंजी खर्च हो रही है, हरदम पूंजी खर्च हो रही। जीने के दिन खर्च हो रहे। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। ये तो बड़ा भाई नुकसान है। सहानी पद्म साधारण तुलसी सोईंदर सर्व है जो राम भजन लो लिए, भगवान के भजन में लगा हुआ, दुनिया की सेवा में लगा हुआ, सच्चे हृदय से भगवान में लगा हुआ, सबसे श्रेष्ठ वही बात है। राम धन ऐसा है मेरा भाई, यो धन तन मन साटे लीजे, प्रेम प्रीत लो लाई, राम धन ऐसा है मेरा भाई, ऐसा ही राम धन है। निव लगा करके इस सच्चे हृदय से उसको भेज दो, वो चला जाएगा, फिर क्या करोगे। समय चूक मेरे कहा बजता है, फिर बजता था वगैरह कर गया का बरस रहा, जब किसी सुबह ने खेत सूख जाए फिर बरस रह गया। खेत हरा है तब तक है, जब तक आपके प्राण है तब तक मौत है। प्राण चला गया फिर क्या है। वो दिन आ रहा नजीक जिनको कोई नहीं चाहते, कोई भी मरना नहीं चाहते, जीना चाहते, मरने का दिन नजीक आ रहा है। चेत करो, सावधान हो जाओ, हरदम भगवान का भजन करो। भजन में समय लगा दिया आपने, बहुत अच्छा किया है। इतना समय आपका सार्थक हो गया, या समय सार्थक हो जाएगा फिर रोना पड़ेगा। इस वास्ते भाइयों बहनों सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। रात दिन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। संत लोग अपने आप को जगाते, अपने आप को राम राम राम राम राम राम राम सो गया। एक संत मिले थे, वो कह रहे थे रात्रि में खेत करने वाले जगते हैं, वो धन कमाते अन्न, अन्न कमाते अन्न खेती में, वो 12 महीना खाने के लिए मिलता है, उसके लिए रातों जगते हैं। अरे सदा के लिए अमर होना चाहते हो और पैर फैलाकर सोए हो। संत लोगों ने कही है ये बात, मैंने कानों सुनी है। थोड़ा दिन खाने वास्ते अन्न मिलता है, वह रहने वास्ते रातों जगते हैं, राजों पशु पक्षी सूर आदि खेती खा न जाए, सावधान रखते हैं। फिर उम्र बीत जाइए जी, अब ख्याल नहीं है जिसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सदा के लिए कुछ हो जाए। 12 महीना आना उसके लिए भी लोग रातों जगते, या तुम सोवे लंबे पाए पाएगा सर नहीं। सावधान रहो, सावधान रहो, हरदम हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भजन बिना बाबा रे तेरे हीरो सो जन्म गवायो, ऐसा कीमती समय तेने खो दिया। राम राम राम राम राम राम राम गजब कर दिया, बहुत कीमती समय बहुत चला गया। भजन के बिना समय चला गया, राम राम राम राम राम राम, बड़ी भारी गलती हो गई। अब गलती मत करो, अब जितने आगे जितनी उम्र रह गई है वो सभी सब उम्र भगवान में लगाओ, भगवान के चिंतन में लगाओ। भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, बड़ा भारी लाभ होगा, बहुत बड़ा भारी लाभ होगा। और ये समय चला गया हाथों से, फिर मिलने का है नहीं। आज लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च करने पर भी क्या बाल्यावस्था आपको मिल जाएगी? जो अवस्था चली गई वो मिल जाएगी क्या? अरबों रुपया खर्च करने पर भी, बड़ी पूंजी खर्च करने पर भी वो मिलेगी नहीं। वो कीमती समय आपका जा रहा है परमात्मा के भजन के बिना। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, एकदम किसी की बात मत सुनो, किसी की बात कभी मत सुनो, कहीं से मात्र भी न सुनो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, बार बार नहीं पाइए, ये मनुष्य जन्म की मौज बार बार नहीं मिलेगी। उम्र चली गई, जिंदगी खर्च हो गई है और जल्दी हो रही है, हरदम खर्च हो रही है। धन धन हो तो आप बैंकों में जमा भी कर सकते हो, पर ये जमा नहीं होता। ये समय तो बड़ी सावधानी से अच्छा काम में लग जाओ तभी ठीक होगा, नहीं तो खर्च हो ही जाएगा। सो परत तो पावही सिर धुन धुनी बजता है, सो परत तो पावही सिर धुन धुनी बजता है। काले कर्म ही ईश्वर ही विचार हो सकता है, कर चुका समय है क्या करें, हमारा कर्म ऐसा ही, भगवान की मर्जी ऐसी ही, झूठा दोष है। सच्ची बात है, आप सावधानी से रहे हुए समय को सार्थक नहीं बना रहे हैं, ये बड़ी भारी गलती हो रही है। इस वास्ते आप लोगों से प्रेम से प्रार्थना है कि सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहो, भगवान के नाम का जप करो। यह नाम जप का चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव और कली विशेष नहीं अनुभव, कर्जुगा समय और समय नहीं मिलेगा। हर समय चलते फिरते बैठते उठते उठते बैठते गए जागते गए सोए, हरिया जिन घर राम जी कबू को प्रकट हो, बैठते उठते चलते फिरते खाते पीते हरदम भगवान को याद करो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। समय खर्च हो रहा, समय जा रहा है, मौत आ रही है। मौत के आज जो सबसे खराब दिन है, जिसको कोई नहीं चाहता, वो मौत का दिन नजीक आ रहा है। ये जीने का समय दूर जा रहा है, याद रखो बात, जीने का समय तो दूर जा रहा है, मौत नजीक आ रही है हर समय। इस बार सावधानी से भगवान में लग जाओ, हरि से लागे रहो भाई, तेरी बीती आऊंगा सब जगह, वो जा रही है तेजी से जा रही है, ईश्वर से हरि से लागे रहो भाई। आशा दिन पासा गया केवल हरि से हेत, अब पछता है क्या, वह श्री असु गई खेत, श्री असु गई खेत, काल सुगैया चुड़ैया सु रही निद्र आयु खेत, आपकी उम्र रूपी खेत है, दोनों काल रूपी श्री हरदम सुख रही, हरदम हरदम हरदम दिन रात हरदम मौत आ रही है। इस बात से सावधानी के साथ रहा हुआ समय भगवान में लगाओ, सभी सुधार सम्मान भगवान के थे भगवान लगाओ। प्रश्न पूछा है आठवें अध्याय में, महाराज कैसे करे, तो बताया कि हरदम सर्वे सुपारिश महामनोस्मर, आठ बताए सब समय में भगवान को याद रखो, एक भगवान को, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे प्रभो हे प्रभो हे प्रभो, मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, भगवान से कहते रहो, हरदम कहो, प्रार्थना करो भगवान से, हे नाथ आप वो भूल नहीं। कहता श्री राम राम जी भूलू की कर, भूलिया भूली हो मालो जाओ भी कर, मैं कर जाओ मालो मेरे गधेरी जून, मारी चांदी मारा ऊपर ऊपर लादे लून, ऊपर लादे लून चढ़ावे सावे शिखर, कहता श्री राम जी भूलू की कर, भूलिया भूली हो मालो जाओ भी कर। ईश्वर भूलने में बहुत नुकसान है, इस वास्ते हे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे प्रभु, मैं भूलू नहीं, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान की कृपा से सावधानी होगी, जरूर सावधानी होती है, इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, एकदम सच्ची बात है। नारायण नारायण में थोड़ा थोड़ा लग गया छोड़ा नहीं बता दो। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे